أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله پاول مسلا چن فی الشرک فی العلم دا چالم الغیب صرف او صرف یو اللہ دے داندان سیوان بلسوک عالم الغیب نشتا دوی مواقعی پی ذکر کئی دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ اللہ ورکئی چه پیغمبر دے صلات و سلام تا تر سبا پتنشتا دا سی موایا چه دا کار با سبا کو زکر تا تر سبا پتنشتا انشاءاللہ ویا دا اللہ خوخشی اللہ اغوانی نو بے کب زکر تا تر سبا پتنشتا نبی علیہ صلات و سلام نا تپوش شویو روح ستوئی اصحاب کہف تی سوکو او حضرت ذوالقرنین سوکتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتو فرمائل زبرد سبب ہوئے دا خبر اللہ تنا پسند شوا تنبی اللہ رولے گل چ پیغمبر دا سی موائے دا کار با سبا کوم زکتا تر سبا پت نشتا انشاءاللہ وایا کدا اللہ خوکشی و اللہ اگواری نزوے سباو کم اچھار کلا پیغمبر دے امام المرسلین سید المرسلین دانبیاو سردار دانبیاو امام مشر چاگتا اللہ و اتاتا دا سبا پتنشتا اوغا لیم الغیب ندے بلکم کجا چابا لیم الغیب شی پیغمبر عالم الغیب نان امتی دا کمی نان بلغیب شو رستو بتا سولو لے وَلَا تَدْرِي مَازَا تَقْسِبُ غَدَا وَلَا تَدْرِي نَفْسُم مَازَا تَقْسِبُ غَدَا نپوئی گے اس یو نفس چې سبق ای سبا الله و ایس یو نفس تر دې خبره پته نشتا چې دې به سبا سکی. سورہ آیت نمبر 34 د سورہ لقمان کې الله رب العزت فرمایي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. پینځه شیزونه ذکر کوي، یو ان الله عنده علم الساعه، د قیامت پته صرف او صرف یو الله ته. دویم وینزل الغیث، د باران پته الله تعالی چې باران به کوم وخت شروع کی. ویعلم ما فی الارحام، په خېټو د زنانو کې سدی نر دے مادر په دې ارس الله وی سو پوي. سلورم وما تدری نفس مازا تکسب غدا، نه پوهېږي اس یو نفس چې سبا کوي سبا، د سبا پته چاتم نشتا. پینزم وما تدری نفسم بی ای ارزن تموت، چاہتا ردی خبر پتا نیشتا چی بکم از مکا بدل مرک راسی. ندن پینز کارون دی اس پتا صرف او صرف یو اللہ تعالی. ندن تا نبی علیہ السلام لتنبی ورکی چی پیغمبر دا سی مو ادا کار با سبا کوم، او انشاءاللہ وائز کتا تا سبا پتا نیشتا. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ولا تقولن لشيء، او مو آیا لشيء يوشتا اني فاعل ذلك غدا، چی یقینا زه کون کې د دې کار مسبا. الا ایشا اللہ، مگر کچر خوخشی دا اللہ نو ابے کم سبا. دا سوایا کہ دا اللہ خوخشی نو زبا دا کار سباو کم، دا کتا تر سبا پت نشتا. واسکر ربک اذا نسیتا، او یاد ورمستا اذا نسیتا کلچ دی ہیرشی، کلدن انشاءاللہ ہیرشو چھے کلت تا یاد چھے اگا وقت کی انشاءاللہ ہوا آیا اللہ زانتا یاد کا پوئی گے کنا. وقل عصا ان یهدینی ربی، اوہ پیغمبر علیہ السلام عصا قریب دا ان یهدینی ربی، چھے توفیق برا کی ماتا رب زمان، لی اقرب من حازان شدا، دیر غورتا من حازان شدا دا دیکارنا اسلام. قیب رچا اللہ برا دیکارنا ما تا خط توفیق را کی، غورت توفیق برا کی، او داکار با نورم اسلام والا شی آسان بش. ظاہرہ کے کسی تکلیف بکی اخکاری نوچی انشاءاللہ دیوے لے، او اللہ دے بکی یاد کو یاد ساتا اگا گران کار برا دسشی اغبرت آسان شی. وقل اوہ پیغمبر علیہ السلام آسا قریب دا ایہ دینی ربی، چی توفیق برا کی ما طرف زمان، لی اقربان دیر غورتا من حازار دینا رشدن اسلام، ولبسو فی کافیم سلاس میتن سنین وزدادو تسعام. اس دا صاحب کہف تیغا میاد ذکر گئی، اگر وقت ذکر گئی چھ غار کے سمرہ وقت تیر کھڑے ہو. وَلَبِسُوا فِي كَافِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ، او وقت تیر کھڑے ہو دوی پا غار خپل کے، ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ دریسَ وَكَلُنَا، وَازْدَادُوا تِسْعًا زیاد کے پی عربو نہ نورا. او وقت تیر کھڑے ہو دوی پا غار خپل کے، سلاس میت ان سینینا، سلاس درے، میت سل او سینین کلونا، سلاس میت ان سینینا درے سو کلونا، وزدادو تسع زیاد کے پیارب و نہ نور. دو قسم حسابو نے دی، یو تا شمسی حساب بوئی، دویم تا قمری حساب بوئی. یو شمسی حساب دے، جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر، دا دې تصویر لیکيږي شمسی صاحب یعنی دا د تعلق د نور سره ده نور روخته او نور پریوتو دویم ده قمری صاحب چې داغي تعلق د سپوږمې سره ده سپوږمې ښکار شو سپوږمې غیب شو دا له دومره شپو ده دا له دومره شپو ده دې ته قمری صاحب وای نو یا ساته هر سل کال بعد هر سل کال بعد د دریو کالو فرق راځي سمرا هر سل کال بعد د دریو کالو فرق راځي نزک عربو ته وای چې ستاسو د دریو کالو فرق راځي د شمسی صاحب سره څه سره د شمسی صاحب سره نو تاسو سو کې وزدادو تسع یعنی شمشی صاحب په اعتبار درې سو کلونو او د قمری صاحب په اعتبار سو کالو درې سو نه کاله پوه شوې شمسی صاحب باندې سو درې سو کاله او کله چې قمری صاحب تیرا واړې نو هر سل کاله بعد د درو کالو فرق راځي ځکه سب کې د اکتیس وی ہو پام می کړه شمسی صاحب تو گورنو سد اکت سی دو سد تیسو دیو چرت دا انتیسو پکی یو نی مراش یا دا اٹھائیس یا دا انتیس ورن اکثر دا تیسو دا اکتیسو دی او بلی غانڈ تا قمری تو گورا نو آگا زیادت دا انتیسو دی او کمی دا تیسو دی نو دا فرق تی نو سل کال بعد دا درو کالو فرق رازی نہ زک وہی وزداد و تسا او زیاد کے پیا عرب و نہ نور زک دا عرب و عرب کے قمری صاحب چرے دو ناغی تا زک وہی چھے نہ پہ نور زیاد کے یعنی تین سو نو سال سو سال سو کرنا درے سو نہ کالا قل اللہ عالم بما لبسو اس مقصد دا سورت ذکر کئی دا ٹول سورت خلاصہ پدی یو آیات کے اللہ ذکر کئی قل الله اعلم بما لبسوا و پیغمبر علیہ السلام الله خپو دے پاغه سباندی لبسو چې دوی وخت تیر کړي دي سمره وخم چې تیر کړي الله ته پته ده زکه خو صاحب کحق تیم وای قالوا ربكم اعلم بما لبستم 19 کې ویل دوی رب تاسو خپو دے پاغه سباندی لبستم چې وخت تیر کړي دي تاسو کم وخم چې تیر کړي الله ته پته نه دل تم وای قل الله اعلم بما لبسوا وای پیغمبر علیہ السلام الله خپو دې پاغه سباندی لبسو چې دوی وخت تیر کړي دي لهو غیب السماوات والارض خاص دی الله لرا اختیارات د پټو د اسمانونو د زمکې دي برستان سپټ دی کتستان سپټ دی الله وی په دې ټولو باندې زه اختیار مند یم ماته پته ده زه په پوهه ما ابصر به و اسمع ډیر خ اوریدونکې دی الله و ډیر خ لیدونکې دی الله و اسمع او ډیر خ اوریدونکې دی الله الله ډیر خ لیدونکې دی او ډیر خ اوریدونکې دی بے داس بابو وینی او بے داس بابو اوری او انسان اغا پا اوریدو کی غوگونو تو محتاج رے او پلیدو کی سترگو تو محتاج رے یا ابو سویر بیہی و اسمعان ابو سویر بیہی ابو سویر و اسمعان سیغت اس میں تبزیل دا او اشارہ کئی تعجب تو ہم اشارہ کئی تعجب تو ہم ابو سویر بی سخلی دن کے دے اللہ سخلی دن کے دے اللہ و اسمعان او سخ اوری دن کے دے اللہ او دا غڑن بے تپوسو چھ شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نکڑ ویسا ہوں مر کمو ازا چھ لارم ایماتوی جس دی کتابو ندی ویلی دی کنا ویم پا قرآن پوئے گی کنا ویماتوی چھ آو جی لگ دیر پوئے گا ویلی میری پلان کیے میں ویلی ڈنگرے میں ویلی وی ما تو ویچی معلومی گی خونا چھتا ویلی جی نو من دی اس دکڑی کا نو ویلیم دی وی میں چھ جی تپوس اوکے وی ما تو ویچی اب سویر بہی و اسمع دا سشے دے وی میں چھ جی دا ابصر به واسمع صیغه اسم تبذیل دا اشاره کوي تعجب تا سخه لیدون کې دی الله او سخه اوریدون کې دی الله او جسم ما د ویلې وی غملګرو نور طالبان هم ناستو وی دا غیب مخامه خوې چې جن معلوم ہوتا ہے دیکھو ما تا پیریخ کاری نو او ایزو پوشم چے حضرت شیخ دا خبر اولی کڑی وان زیوی روز تو پا حقیقت پوشم ابو سیرو بیہی واسمیان سخلیدن کے دی اللہ واسمیان سخلیدن کے سخلیدن کے دی اللہ ما لہم من دونی من ولین نشتری دوی لران یا نبی دوی لرا بیدان لانا می ولین سوک ماوین و سوک ماوین بلی پیدا نشی و لا یشرکو فی حکمی احدا او نیدی صدار کڑے بخبل فیصلو کی سیوتن لرا اللہ خبل فیصلی بخبل باندی کئی نی چاہتا والکڑی دی چالی سے اختیار ندے ورکڑے و لا یشرکو فی حکمی احدا او نی دی صدار کڑے بخبل و فیصلو کی سیو تن لرا بیگا یو جی سیب کی سکول اما یو نجی سیب وی یو تن دے وی اغسر یو کتاب پرو توی ما راواغس چرا شو گو توحید و شرک کوئی دی بانی دی کرے وی میں چھوڑی رخی کتاب وی اغسر تن دا سی عقیدتن خراب ہوئی ما ویل چید اجی سیب کتاب کو دی دیر خپیدا کڑے دے زمان بخیال جو رو رو دی اللہ خکی اما تو جی می گورا لگا گورے پتا بخو نہ لگی اور میں جی توحید اور شرک بانے کتاب دے سنگ بک ما خن لگی وہ وا میں غستو چوں میں کتو وہی پائے کہ شرک ثابت کڑو پ توحید رد کڑو وہ دا سی کتاب دی گا او چھ ما پڑھو کوئی او مثال پکی ذکر کو چورا دا اللہ دا دے نائبانو دا دے صدارانو مثال دا سے دے پھر دے گجراوالی سوکو چھ دا اللہ دا نائبانو دا صدارانو مثال دا سے دے لکا اکلی کی یو خانی سوی خانی دا خان مختلف قسم زمکی وی او بے یو تا والا کڑی زمکی بل تا والا کڑی دگرنگی یو شے یو تا والا کڑی بلے بل تا والا کڑی خان اغا کارونو پا خلکو بانے تقسیم کڑی اس خلق چو ڈاریک اغا خان لرازی چیر جی زما لگی اوبا پکار دی یا جی زما لگ از مکا پکار دا یا می لگ فصل پکار دی نا اغا بودے جی کمکل سڑی ما علت سڑی مقرر کڑی اغا لور شکن اوی خان بے خام اخان خپل سڑی لواپس کئی اوی نوزو بے اللہ من ذالک دا اللہ دا سی میساد دے وی اللام دانی صداران و نائبان مقرر کری دی نوی چی مونگ داریک اللہ توائیو نو اللہ با مونگ تا امداوی جی بنده ما یو تن مقرر کری دی غلا ورش کن تا ولی مال را چی نمو آتے میں ایسی تاب ہوتا ویلیو امل تا بلی ہوتا دی کریو فلا تدری بول اللہ الامثال مبیانوی اللہ لرا مثالون دا مخلوقاتو چر تا خالق و چر تا مخلوق دا مخلوق مثال خالق لمو آیا دیبم زان تعلیم ہوئی دیوام پوزا تو رکی ہوئی وزے انگرے دیوام زان تعلیم بھائی دما سے صفا ضائع کھڑے دا سیاہیم ضائع کھڑے دا صفیم ضائع کھڑے دا وقتیم ضائع کھڑے دا دخل کو پیسیم ضائع کھڑے دا عرصی ضائع کھڑے دی درنگی دی آیات تو گورا دلتا اللہ رب العزت سوئی وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا نی دی صدار کھڑے دا دب ہم لیسے گر جلے دا برابر برابر ولا یشرک فی حکمی احد او نی دی صدار کڑے بخبل فیصلو کی احد نسیوتن لرا اللہ خوی چی ما بخبل فیصلو کی سکنے دی صدار کڑے دا خان خبر دیم غلط شو چی توی خان خپل خپل کسان مقرر کڑی نو اللہ خوی ما سکنے دی مقرر کڑی اللہ وی ما کو سکنے دی مقرر کڑی ولا یشرک فی حکمی احدا کہ دیش دے پا سور اخلاص ہم نپوئی گی وَتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ کہ دیش دا وزیر سے بلی کلے وی وَتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اُلْوَلَا غَسَوْ چِوَئِ کُولِشِ تَانْتَا من کتاب ربک د کتاب درمستانه او پکې لیکلی دي چې د ظالمان را پیدا شوی دي چې د بوتانو آیاتونه په اولی یوم باندې چسپا کړی دي. دا خو بوتان یادې قرآن بوتانو له تګ ناروا دی قبرونو ته سجدې کولو دوی له تګ او دوی ته سوال کولو دوی په وسیله سوال کول دا خو الله نه دی منع کړی. وایم چې دې بې ایمانه ته وګوره واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک اول ولا نو کتاب ته خمو اې د چاچره د خ کتاب دی اول له ګوره دن نه وګوره چې رسې بکې لیکلې دي واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک اول ولا سوچ وی کولې شي تا تا من کتاب ربک د کتاب درمستانه لا مبدل لکلماتی نشتره بدلی دل فیصلو دا اللہ لران دا دا اللہ فیصل دا چا اللہ وی دا دیب سوگ ماوین پیدا نش دا دا اللہ فیصل دا چا اللہ وی ما پخپلو فیصلو کی سوگ ندی صدار کڑے ولن تجد من دونی ملتحدا او چرو بنممی بیدا اللہ نا ولن تجد من دونی او چرو بنممی بیدا اللہ نا ملتحدا زید خلاسی یا زید پنا دا اللہ نہ سیوا سوک بے پناہ گیر پہ دانشی چہ دلب پناہ ورکیو دے بخلاص کی واسبر نفسک مع الذین یدعون ربهم او کلک کسان خبل سردا کسانو نا یدعون ربهم چرا مدد کئی رم خبل بالغدات والعشی سباو بیگا زان داغ کسانو سرک لکا چاگی خپل رب را مرد کئی سباو بیگا دا اللہ پاکی بیانی داغی ملگرتیاو کو زان و سرک لکا که غریبانان ولی نی یریدون وجهو غواڑی دوی رضا منتیا دا اللہ تانم سن غواڑیو نتال سدر کئی اللہ کرا مرد کئی نو دا اللہ در زان پارا نو تم داغی ملگری شاو ولا تعد عيناك عنهم او ماړه وسترګې خپل عنهم د دوینا وسترګې د حق برس نه ماړه وا سترګې د موحد نه ماړه وا چې ته دین نظر واړې چې مونږ دی خو غریب دی دغه جامع شلې دې چولې دغه جامع زړې چولې دي پلان کې او خو نوې سوټه چولې آرشین کې اغسته او دغه رنګي ډېر خپلې کوټې ګنډلې دې وغې په چولې امن دیکھو غریب و مسکین دے وچ حق پرستے ردمل گریشا کا غریب و مسکین ولینی زانتے راجوخ کا وحفظ جناح الذل خطا کا وزر در رحمت خپل خپل ملگری د زان سر یوزے کنه دل تموی ولا تا دو عنا کانون دانه جامی شلیدری چولی دی اته په درس کې مزان رو رو دی خواکه دغرنگی غم خا دے کم تے نظان اخوا کے چرا سوک میں ہونے بھی بازار کیوں انہوں نے ہم پہ زان نا غرد کے چھے تو قرآن مل گرے دیرے و حق پرستے نو کھا غریب بولی نہیں زان تیرا ترغاڑے باز زان تیرا جوختوا او دغرنگی دے عزت زے والا ورکوا تا پاسا دا توشک نو وقت ویرا زرل تکے نا عزت کوا قدر کوا زکا حق پرست خود ایک نا ولا تطیع من اغفل تريد زینت الحیات الدنیا غلام کا بہم خبر کولا نبی علیہ السلام باغت مکمل دا سے متوجہ شو سر مبارک بے ورتو کو او تو متوجہ شو ترسو بچا خبر نو ختم کڑے نبی علیہ الصلات والسلام بت مخ مبارک ناڑو تک چر تو دے خفنش اللہ خفنش پگے خبرو کنے پوی عبس و تولا ان جاءه الاعمى صحابی راغلی و نبی علیہ السلام پراتو تنگ شوی دی جیسا ابو جیل دی تا مسئلہ بیانوم او دیتا پوسو نکی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی پستر گو نابینا دی اڑن صحابی دی راغلی دی و نبی علیہ السلام نتا پوس کئی خبر نلی چی نبی علیہ السلام ابو جیل دی سر خبری اترک او دے راغلے تپوس کئی حضرت دا مسئلہ سنگر او دا سنگر نبی علیہ السلام جواب ور کئی او بیا غیت متوجی کی گی او ڈی اوروٹی قرآن اگا حالت ذکر کئی اب سو تولا انجا اہل آما او یا تنبی ور کئی نبی علیہ السلام تا چی او تن پاک تے او دا زان دا پاکول و ارادے دا نو زان پورا متوجی کا غطا پرید دا بیمان دی دوی نسو گواڑی دا کم چی پاکڑے دے زان او زړی پاک ته او د الله رضا له تعالی راغلی دی نو دې ځان ته راجوخ کا او دې چې سوي نو داغه جواب ورکا یریدون وجهه غواړي دوی رضا منتیا د الله نن به جمعات کیسی ها چې غریبینو هغه ته وای رستو شه دی چې بل څه ورکا فهم می کا راز مخکرا شه مخکرا الګه رستو شه دی چې بل څه ورکا نو چې حاجی صاحب دا مخ کې سب خوخ دی خو وختي براغلی وکړه زیم چې ماشوم مخ کې سب کې ولاړ دی غلم نه دی پکار چې تیرا روستو کې ځکه که زما مخ کې سب خوخو نو زه به اول راغلی وی کنه او چې زه روستو راغم نو زما څه کار دی چې ماشوم را روستو کوم نو ځینې مشروډ به جماعت کې مشروډي شروع کړي تم روستو شه الګه چې مخ کې سب دی خوخو نو وختي براغلی پریده چوز ماشوم ولاړ دی بالکل مرستو کا یو قدس ماشوم چې نه پویږي کنه یو داسې چې را پویږي په موز باندې راغلی دی ولاړ دی سلی کار دی چې تیز نه سني سي ورستو کې او جلا مولای سي بیا وای رستو کا لګه موز نه کیږي چا ویری چې نه کیږي و یره رستو کا خو رستو اجي سي ولاړ دی کنه اجي سي چې رستو یو ماشوم مخ کی نو بیا غو د مولای سي بیزتی خپل ده یریدون وجهو غواړي دوی رضا منتیا د الله ولا تا دو نو ځانو سره کلک کا ځانو سره جوخ کا ولا تا دو عینان کانم ماړه وسترګې خپلې د دوی نه او کوا سترګې دې واړولې څه مطلب شو ځان دې لرې کړو تورید زینت الحیات الدنیا اراده کې ته د ډول سنگار د ژوند دنیا بیا ته دنیا پرستی سی دنیا پرسته چې غریب ملګری دی بدی شو مالدار دی خوخي نو ثابت دا شو چې ته دنیا پرسته کړه او چې کله ته دنیا پرست نه نو بیا به ټول ملګری خوخي الحمدلله ثم الحمدلله زمون د استادانو په غوي کې دا یو ډیر بهترین صفت هغه وی مالدار او غریب نه زمون خوخ هغه دی چې د چا قران خوخ دی غریب او مسكين سړی به او تو ورشا استاد محترم بدله بالکل راپاسی راپا بسی او ملو بشی د سره او خپل ځای بل د پریز نه توي دل تکه او اخر اجازه مونږ په استادانو کې داسې وچتا الله دې عمرونه عمرونه کې برکت واچي او مونږ ته دا سبق خود نه که غریب ملګری دی او کمالدار دی خو چې قران خوخت ځان ته راجوخ کا ولا تطی من اغفلنا قلبه او ممن دا غچا اغفلنا قلبه چې غافل کړه دې مونږه اصل دا ان ذکرنا د نصیحت د کتاب نا یا ان ذکرنا د خپل کتاب نا الله وی ممن دا غچا خبرو نه منی چې زړې مونږه غافل کړه دې د خپل کتاب نا وتبا هواه او تابع دې هواه د خواهش بل د خپل خواهش تابع قرآن او سنت تابعداری نه کوي د خپل خواهش پس روان دي وکانا امره فروتوا او دې کار دد فروتوا د حد نه تیر شوه هر یو کار د حد نه تیر دي شریعت یو حد مقرر کړی دی او دې دا حد نه هر وخت په اړی او هر وخت دې دا الله دا غپلو نافرمانی کوي او خپت نه اړی وقل الحق من ربكم او پیغمبر دې صلوات و سلام حق ثابت شو د طرف درف تاسو نه فمن شاء فليؤمن او چا چې خو غشینو ایمان دروړي او من شاء فليكفر او سوک او من شاء او سوک چې خو غشي فليكفر نو انکار دیوږي د چا چې خو غشي ایمان دروړي چا چې خو غشي انکار دیوږي دوانو الله پیغمبر را لېګلې کتاب را لېګلې حق پرست را لېګلې بیان و تشوي عقل ور کړې رې وادي ته غستري اوس تا خو غره کې ایمان وړې او کې انکار کې واپس دي الله تعالی ان اعتدنا للظالمین النار یقینا مون تیار کړې ده د پاره د ظالمانو نارن اور اها تو بهم سرادقها راگیر بکې دوی لرا سرادقها لمبی د دې اور یا پر دې د دې اور پاغ لمبو کې به گرفتار شي وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا أَوْ كَشَرِ دُوِي فَرْيَادُ كِدَ پَارَ دُوبُونَ يُغَاسُوا بِمَعِنْ نَفَرْيَاد بِي أُمَنِ لَيْشِ بِمَعِنْ پَوْبُو سَرَانْ که فریاد کوي د اوبو د پاره چې یا الله موږ له اوبه پکار دي نو الله وی فریاد به منلې شي په اوبو سره اوبه به ورکړې شي خو څنګه به کل محلی په شان د ویلې شوې کلای کلی پېژنې څنګه چې کلی ویلې شي نو دغه شانتې به وي یشوي لوجوه اوباسي به سرمن د مخونو د دوی چې څنګه کنډول خولې ته جوخ کی نو د مخ دا ټوله سرمن دا ټوله غوښه به په هغې کې را پروزي یشویل وجوه اوباسي به سرمن د مخونو د دوی بېس شرابو ډېر بد دي سکل بېس شرابو ډېر بد دي سکل ډېر بد سکل دي لکه د کلا ویلې شوې کلایې په شان دي او چې مخ ته جوخ ته نو د مخه غ سرمن دی پکې را پروسی او ویلې کېږي هر څه نو ډېر بچ کړ دي نو وساعت مرتفقا او ډېر بد دی انجام یا منزل ډېر بد منزل دی نو اوس بشارت ان الذين امنوا يقيننا كسان چې ایمان وروړو وی مندل مسله چې عالم الغیب صرف او صرف یو الله دی وعمل الصالحات او عملو کنیک په طریقه پیغمبر علیه السلام باندې انا لا نزیع اجر من احسن عملا یقینا موږ نه ضایع کوو اجر دا هغه چا احسن عملا چې خیسته عمل کوي اکثر عمل نه وي زیات عمل نه یادی بلکې خیسته عمل یادی چې الله وی ښکلی عمل کې او ښکلی عمل هغه چې د نبی علیه السلام د طریقې مطابق وشي الله وی دغ عمل مونچر نه بربادو اولائک لهم جنات عدن دا کسان د دوی د پارا جنات عدن جنتونه د امیش ګره بئی تجری من تحتهم الانهار بئی کی باند لاند داغی نه ولی دا سی جنتونه د امیش ګره جنتونه بئی او بو په خپل موجود وی یحلون فیها من اصابر من ذهب کالیدار بکڑے شی بدے کے من اساورا دبو گانونا من زہبن دسرو زرونا دنیا کے لئے بیان کولو او چا دے گڑے تلا سوا چلو گڑے دلو شلو لما تکڑا اللہ وی غم مکوان دا قیامت پورت باندے پا جنت کے اللہ وی دسرو زرو بو گان بدر کم اغلویل وی کڑے بدر کم پخوا باسانو باچولی یحلون فیها من اصابر من ذهب کالیدار بکڑے شی بدے کے کالیدار پہ جنے یعنی وا بغستولے شی وتا کالیدار بکڑے شی بدے کے من اصابر دبو گانو نا من ذهب دسرو درو ویلبسون سیابا او وا بغستولے شی دوی تا سیابا جامی خزرن شنی دانا جی صرف شنی بھائی کم رنگ چستا خو خی خبر تا چولے شی من سندسن د نرو ریخمو و استبرقن او د غټو ریخمو دنیا کې د باندې سر زرم بندو نری ریخمو غټ ریخمو در باندې بندو الته په جنت کې بر طبیع روایشی او الله بر تواغوندی کالیبم د تواغوندی لوی لوی بوغان او جامیبم د تواغوندی د چا به نری ریخم خو خی داغي بو تواچه د چا به غټ ریخم خو خی داغي بو تواچه متقین فیها علی الارائک تکیا وہن کی بے پدے کے علی الارائک پتختن باندے بناس دی دنیا کے دے کٹم نو بیان دے کولو مہاجر وے کلا بے یوزے تا ہجرت تے کولو کلا بلزے تا کلا بے یوزے نا شڑلے و کلا دا بلزے نا استم نو اللہ وی علت بدل تخت در کمو پا تخت بناس دی متقین فیها علی الارائک تکیا وہن کی بے پدے کے علی الارائک پا تختن باندے بناس دی نعم الثواب سخکل بدل دا نعم الثواب سخکل بدل دا التویل بیس الشراب سبد دسکل عدلت وی نعم الصواب سخکل بدلدان وحسنت مرتفقا التے سویلو وساعت مرتفقا او ډیر بد دا جهنم منزل دلت وی وحسنت مرتفقا او سخکل دا جنت مرتفقا منزل یا مرتفقا زی الله وی سمرخ کل زیده سمرخ کل منزل دی دا جنتیانو وحسنت مرتفقا او سخ کل منزل دی دا جنت نرم انشاءاللہ بیوائیو رادون کی سبق کی خصاصت دا دنیا بوایو بیوجوی سلاسو مثال بوایو دا غباغ والاں